Og nå Åndskolben, magasin for kunst og kultur. Vi skulle hatt en bokanmeldelse i Åndskolben i dag, men i stedet avspiller vi et båndopptak av en telefonsamtale mellom forfatteren Arnulf Knuge og anmelderen Ernst Frosk Hansen, som vi tror gir et godt bilde av det spesielle forhold som hersker mellom forfatter og anmelder. Hei Ernst, er det deg du? Du, det er Arnulf her. Jeg hørte du skulle anmelde ny boka mi. Ja, du skal det, ja. Ja, hva synes du? Sier du det? Mener du det? Men du, det er hvor Steingrim melder seg ut av leikaringen. Nei. Før mordet på styrmann. Hans tvil der liksom. Nei, men ja, men du, det tror jeg du har misforstått meg. Du skjønner, det var Sigrid det. Og det jeg mente og antydde der, det var hvordan hennes menstruasjonssmerter hadde avgjørende betydning for hennes politiske... Sier du det? Du har ikke tenkt å skrive det helst, hva? Sier du det? Men kan du ikke heller skrive at jeg har... Ja, men du, bare for denne ene gangen skyld helst, hva? Nei vel, ok, jeg forstår. Ja, jeg forstår, sier hun, jeg forstår. Men du, vet du hvorfor jeg egentlig ringer? Jo, jeg har nettopp fått i oppdrag å anmelde din siste bok. Ja, din siste bok, ja. Nei, jeg vet ikke, jeg har nettopp pløyd meg igjennom, vet du. Ja, jeg forstod det. Men du vet, det hjelper ikke hva du har ment, vet du. Det må komme frem i boka, ikke sant? Skrive det? Det er klart jeg skal skrive det. Det var jo akkurat det du sa til meg i sted, man må jo skrive det man mener. Du, Ernst, tenker du på det samme som meg? Ja, det blir jo ikke rare salg av disse anmeldelsene her, vet du. Ja, jeg kjenner jo min bok best, og du din. Ja, men du, da skriver jeg min da, og så du din, og så bytter vi om i morgen. Ja, vi ses på teaterkafé klokka 8.